ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخاف ولا تحزن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی بتایا، یعنی ہم مشغول ہیں، ہم سے سوال ہوگا تو ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اور وہی زندگی صحیح ہوتی ہے اور صحیح مانی جاتی ہے کہ جس میں ذمہ داریاں پوری کی جائیں، اور مدد بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی آتی ہے جتنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ ہمارا اصلی کام ہے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے آدمی کی دنیا کی ضرورتوں کے حساب سے، کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ضرورتیں لگائی ہے، کھانے کی پینے کی وغیرہ، تو وہ ذمہ داری بھی صحیح ہے، لیکن اس کا تعلق صرف موت سے پہلے تک کے لیے. جتنی ضرورتیں ہیں اس کا تعلق موت سے پہلے تک ہے، موت پر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ضرورتیں ہماری پیدا کی ہے ہم کو اس کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا، جب ان ضرورتوں میں وہ طریقہ قائم ہوگا تو وہ ہماری ضرورتیں بھی دین بن جائے گی. ہاں، وہ صرف ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ضرورتیں بھی دین بن جائے گی، کیونکہ ہم کو اس کا طریقہ بتایا گیا. اس لیے جتنی ضرورتیں ہیں اس کا تعلق موت سے پہلے تک ہے. اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اصل ذمہ داری ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے کی ہے، وہ اصل ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کو اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے اور اپنی محنت کی بھی ضرورت ہے، کہ ہم اللہ کی مدد کے بھی محتاج ہیں اور اپنی محنت کی ذمہ دار بھی ہیں. تو جب ہماری محنتیں اس کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، رات کے احکام، دن کے احکام، جو حال ہوگا اس حال کا حکم آئے گا. جی ہاں، تو ایک تو ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، دوسرا ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں. یہ دو چیزیں ہماری طرف آتی ہیں، ایک احکام آتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں. نعمت کے تعلق سے کہ نعمت کے تعلق سے ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اپنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو. انبیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ان کی طرف اگر نعمتیں آتی تھیں تو وہ اللہ کے شکر گزار بننے لگتے تھے، اور شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہے اپنی ذمہ داری کے کاموں میں اضافہ کرنا، اپنی ذمہ داری کے کاموں میں زیادہ کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یہ شکر گزاری ہوتی تھی انبیاء کرام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، نعمت دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کو ورم آ گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اپنی ذمہ داریوں میں آگے بڑھنا، یہ انبیاء کلام کا طریقہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ راضی ہو جائے، اللہ کو زیادہ سے راضی کرنا یہ لے سکے اس کا حق ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنا طریقہ رہا ہے. دوسری بات ان کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عادت بنانے کی بات کرتے ہیں. دین کی دعوت میں، دین کے تمام کاموں میں اصل چیز یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے. انما ہممنا الآخرۃ، حضرت صاحب یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرۃ وليست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے ارادے کس چیز کے ہیں، کہ ہمارے ارادے جو ہیں وہ اپنی آخرت بنانے کے ہیں، کہ ہم اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنی ذمہ داری سے آخرت بنانے والے ہیں. یہ ہمارا اصلی کام ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے بنایا. حدیث پاک میں ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ، کہ اللہ نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. دنیا کی تمام نعمتیں وہ انسانوں کے لیے بنی ہوئی ہیں. اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت میں درجہ دیا. ایک تو بنایا بھی ہے ہمارے لیے، اور صرف بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ بنانے کے بعد ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا. اوپر سے لے کر کے نیچے تک انسان، سورج، ہوا، پانی اور جتنے مخلوق ہیں، ان تمام مخلوق کو مشقت کیا ہے، یعنی ہمارے کام میں لگایا. بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس جو کام ہم جانتے ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں کہ وہ کام ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے کام کے لیے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ مجھے کہے کہ مجھے بہت محبت ہے، اگر تو زیادہ ہے تو زیادہ کر جاؤں. جذبہ ہوتا ہے زیادہ کو چھوڑنے کی چیز ہے، تو کہہ رہے گا تو زیادہ کو بیکار سمجھتا ہے، بالکل تبدیل رکھنے کے لیے مرنے کے لیے. مجھے تو تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم کراؤ کیا معلوم. یہ دیر مرنے کے لیے ہوتا. مجھے کہا دیر کے لیے حکومت جو ہے انہوں نے سانپوں کا کام بنایا ہے. یہ سانپوں کا کام بنایا ہے، اور یہ ہے کہ 40% کام وہ ہے جن میں دے رہے ہیں، باقی میں نہیں ہے، کیلا نہیں. بعض بیماریاں ہوتی ہے، ان کو زہریلی دوا دی جاتی ہے، تو دیر کم ملیں گے، دیر کم ملیں گے. زہر ان کاموں میں تو ہے، زہر ہمارے لیے بنا ہے. دیر بھی ہمارے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی. بعض چیزیں گر راستہ استعمال میں آتی ہیں، بعض چیزیں گیرا راستہ استعمال میں آتی ہیں. اس نے کہا کہ ساری دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، اور تم کو کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے ہماری کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، اور تمہیں آخرت میں لے جائیں گے اللہ تعالیٰ. ایک مدت مقررہ ہے، اس مدت مقررہ پر آخرت آئے گی. وہ مدت مقررہ ایک اجتماعی ہے، ایک انفرادی ہے. انفرادی مدت مقررہ ہر آدمی کی مدت موت تک، ہر آدمی کی مدت اس کی موت تک، یہ انفرادی ہے. اور پھر ساری دنیا کی عمر اسرافیل کے سور ٹوکنے تک. یہ دو مدتیں مقررہ ہم کو قرآن شریف نے بتائی ہیں، یہ دو مدتیں مقررہ ہیں، ایک آدمی کی موت تک اور ایک آدمی کی پوری عادت کے حساب سے قیامت تک. یہ دو مدتیں مقررہ ہیں، اس کا نام دنیا ہے. یہ دنیا ہے اجتماعی اور انفرادی. انفرادی ہر آدمی کی موت، اور اجتماعی کہ وہ قیامت کی اس طرح سے انکل کو ٹوکنا پورے عالم کی ہو. یہ دنیا کے لگ مدت مقررہ ہے. اس مدت مقررہ میں کیا ہے؟ یہ مدت مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی حکمت ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اس نے دنیا کی زینت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ ایک دنیا کی زینت رکھی ہے. ان چیزوں میں جنا جاننا نہ اعلیٰ زینت اللہ کہ دنیا کی ہر چیز میں زینت ہے. زینت وہ کیا جاتی ہے جو آدمی کو پھینکے. آپ بازار سے گزریں گے نا تو ہر چیز آپ کو پھینکے گی. ہر چیز پھینکے گی, ہر چیز کی طرف طبیعت میران کرے گی کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے زینت کی ہے کہ وہ آدمی کو پھینکے گی. یہ زینت دینے کے کیا مسئلہ ہے؟ یہ دینے کے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں. یہ دنیا میں ایک پہلو اس کی زینت کا ہے, دوسرا پہلو اس میں گزارے کا ہے. یہ دنیا ہمارے گزارے کی جگہ ہے, یہاں گزارا ہوتا ہے. ایک پہلو اس کے گزارے کا ہے, ایک پہلو اس کی زینت کا ہے. یہ دو رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہیں اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. یا وہ زینت کی طرف جاتے ہیں یا مقصد زندگی کی طرف جاتے ہیں. مقصد زندگی کی خبر ہوتی نہیں ہے ہم کو کہ زندگی کا کیا مقصد. ہاں زندگی کی زینت بھی نظر آتی ہے, زندگی کا گزارا بھی نظر میں آتا ہے, لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقصد کو سمجھانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے, اپنے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ زندگی کا مقصد سمجھا رہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے, اور زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں جی ہے, اور اس زندگی کا انجام اور نتیجہ کیا ہونے والا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام آئے. اس لیے پچھلے زمانے میں جو انبیاء کرام آتے تھے اکثر وہ آتے تھے ایسے مسباب کی طرف آتے تھے. مثلاً نوح علیہ السلام اکثریت کی طرف آئے, جن کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کے پاس آئے. ہود علیہ السلام آئے تو ان کے پاس آئے جن کے پاس اپنی قومی قوتیں تھیں, قوتوں والے ان کے پاس آئے. صالح علیہ السلام آئے کہ وہ کارخانے والوں کے پاس آئے, یہاں کاریگروں کے پاس آئے. تو اس طرح مختلف قسم کے اسباب والے دنیا میں پیدا ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری کے لیے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ زندگی کا مقصد سمجھے. یہ چیزیں جو اس کے سامنے ہیں وہ مقصد زندگی نہیں ہے, وہ تو ضرورت زندگی ہے یا زینت زندگی ہے کہ وہ زینت کے لیے ہے یا وہ ضرورت کے لیے ہے, اور مقصد کے لیے کیا چیز ہے. تو مقصد حیات سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے, اور جو مقصد سبق کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی صحیح ہوگی, اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی, اور جس کی زندگی سے مقصد خود ہو جائے گا اس کی زندگی آلودہ ہوگی, اس کی زندگی صحیح ہوگی. اس لیے میرے کرام کی جو دعوت ہے وہ مقصد زندگی کو سمجھانے کے لیے یہ دعوت کہ ہم کے منہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے. تو میرے کرام کی زندگی میں جو مقصد دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے احکام کو پورا ادا کرنے کے لیے دی. جو حال ہوگا اس حال کا حکم آئے گا, جو حالت ہوگی اس حالت کی رہبری ہوگی. دین میں یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو علم و ذکر ہے تیسرا نمبر, وہ اسی کی رہبری کے لیے ہے. علم و ذکر مطلب اس کا نام آتا نہیں بھی کرے گا. علم و ذکر کا نام آتا نہیں ہے. باقی اصل جو ذمہ داری ہے وہ ہماری زندگی میں علم و ذکر کی ہے. علم و ذکر زندگی کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ریل کی پٹڑی ہوتی ہے. پٹری پٹڑی کے ریل نہ سکتی ہے کبھی تک, وہ اپنی پٹڑی پر چلا سکتی ہے. ایسی ہی زندگی جو زندگی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ایک پٹڑی پر چلے گی, اس پر چلے گی, علم و ذکر پر چلے گی. علم و ذکر نہیں ہوا تو جہالت ہوگی, ذکر نہیں ہوا تو غفلت ہوگی. تو جہالت اور غفلت سے بچا کر کے زندگیوں کو علم و ذکر پر لانا, یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. وہ یہی چیزیں لے کر کے آتے ہیں کہ انبیاء کرام کیا چیز لے کر آتے ہیں, کہ ایک تو وہ ایمان لے کر آتے ہیں, ان کے پاس ایمان کی تعلیم ہوتی ہے, ان کے پاس ایمان کی دعوت ہوتی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور اس کے صفات کے اعتبار سے ماننا, اور یہ یقین کرنا کہ سارے مسائل اور ساری چیزیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور کسی قبضے میں نہیں, اس لیے ہمارا اس سے تعلق ہے, کیونکہ ہماری حیات اور موت ہماری ہر چیز سے اللہ کا تعلق ہے. اس لیے پہلی بار کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو, یہ دعوت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح کرنے کا نتیجہ ہوگا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. جب اللہ سے تعلق صحیح ہوا تو سارے تعلقات اللہ تعالیٰ صحیح کرے گا, سارے حالات اللہ تعالیٰ صحیح کرے گا. کس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کون سا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کون سا تعلق ہے؟ اللہ کا تعلق ہو جس کا تو ہے اس کا, وہ اکیلا ہے, دو چلی گئے لب میری دو لگ لگ, تو پھر ہمارا اللہ سے کون سا تعلق ہے؟ تو میرے بھائیوں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبادت کا تعلق ہے, بندگی کا تعلق ہے, عبادت اور بندگی کا تعلق ہے, یہ اصل تعلق ہے. اسی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. وہ بتایا ہے کہ تمہارا تعلق جو ہے ہمارے ساتھ بندگی کا, اور یہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی میں سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ اللہ کا حکم کہ اللہ اول ہے, اللہ عمان تلاول بھلائی رقبل کھٹے, اے اللہ تو اول ہے تو اس سے پہلے کوئی نہیں, کان اللہ عوام نے پوچھے کہ اللہ ہی تھا اور کوئی نہیں تھا, اللہ ہی رہا ہے پہلے سے اور کوئی نہیں رہا ہے. اس لیے سب سے پہلا حق کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق وہ ہے کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے اور یوں فرمایا کہ میری زمین بہت خوشادہ ہے, اس پر میری عبادت کو اٹھا. ان ناردی واسیا تم پہیا یا فامدون, کہ میری زمین بہت خوشادہ ہے اس پر, کہ اس زمین پر میری عبادت ہو. وہ زمین کو بنایا اور اس کا مقصد بتایا کہ ان زمین پر ہماری عبادت, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق کا اثر یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق صحیح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سارے حالات کو صحیح کرے گا. یہ حدیثوں میں ہے, یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے بندہ کا تعلق صحیح ہو گیا تو اللہ سارے تعلقات کو سارے حالات کو اپنی طرف سے صحیح کرے. من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين خلقه, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے, اپنا اور اللہ کا تعلق صحیح کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا تمام تعلق صحیح کر لیں گے. تو حالات کی درستگی, زندگی کے میں مختلف حالات آتے ہیں, ناگوار حالات بھی آتے ہیں, خوشگوار حالات بھی آتے ہیں, پسندیدہ حالات بھی آتے ہیں, ناپسندیدہ حالات بھی آتے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو حالات کو صحیح کریں گے, اور جب اللہ ناراض ہوں گے تو پھر حالات کو بگڑ جائیں گے. حالات بگاڑ کر سزا بھی دیتے ہیں, حالات بنا کر مدد بھی دیتے ہیں. جب راضی ہوتے ہیں تو حالات بناتے ہیں, حالات بناتے ہیں, اور حالات بنانے کی مثالیں نبیوں کی زندگی میں ملی. ڈرائیور نے سلام کو آگ میں ڈالا دیا, اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, یہ مثال ہے. ورنہ آگ جو ہے وہ تو حالات کرنے والی چیز ہے, لیکن حالات اللہ کے قبضے میں, آگ کو اللہ نے بیٹا کہہ رہے ہیں, وہ اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے. اور آج بھی کرنا سکتا ہے. وہ انبیاء کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مثال کے طور پر. اللہ تعالیٰ حالات بنائیں گے, اللہ تعالیٰ حالات بگاڑیں گے, لیکن اس کا معیار کیا ہوگا؟ جو اس کا معیار یہ ہوگا کہ زندگیوں کو اس کی مرضی کے مطابق بنانا. جب زندگی مرضیوں کے مطابق ہوگی تو حالات کو صحیح بنائیں گے. اللہ کے اعتراض کرنے کی وجہ سے وہ یہ زمین پر رحمتیں اترتی ہے. کہتے اللہ آتے رسول اعتراض کرو اللہ کی اور اعتراض کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. رحم کے لانے کا اصلی ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اور یہی اطاعت نبیوں کی دعوت میں ہوتی ہے. نبیوں کی دعوت میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اطاعت کی ہے. آدمی کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کسی عمل کے کرنے کا یا کسی کی مخالفت کرنے کا, ایک جذبہ ہوتا ہے, اور ایک تقاضا ہوتا ہے اطاعت کا. یہ دونوں ہوتے ہیں, اندر کا جذبہ بھی ہے اور اطاعت کا ہم سے تقاضا بھی ہے. تو کیا کیا جائے گا کہ جذبات کو دبایا جائے گا اور اطاعت قائم کی جائے گی. اطاعت کا تقاضا ہوتا ہے, بعض مرتبہ شوق ہوتا ہے کسی چیز کا, لیکن حکم کچھ اور ہے, حکم کچھ اور ہے. تو آپ جذبے پر نہیں جائیں گے, شوق پر نہیں جائیں گے, بلکہ اطاعت پر رہیں گے. اس لیے اطاعت کی دعوت دی ہے اور اطاعت کے لیے تعلیم دی ہے اللہ نے. اطاعت کی دعوت بھی دی ہے ہم کو اور اطاعت کی تعلیم بھی دی ہے کہ کس کی حالتوں میں اطاعت کی جائے گی. اعتاد ہر حال میں کی جائے گی, اعتاد کسی حال پر موقوف نہیں ہے کہ بھائی اچھی حالت ہوگی تو اعتاد کریں گے اور نہیں تو نہیں کر کے کریں گے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار دیا. کیا قول قرار دیا؟ کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سم نہیں بستا, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ طے کیا تھا کہ آپ کی سنیں گے آپ کی مانیں گے. کس حال میں مانو گے؟ کہ ہر حال میں مانیں گے. ہمارا جی جائے گا تو, نہیں جی جائے گا تو, اللہ ہم کو مالدار بنا دے تو, اللہ غریب بنا دے تو. بعض لوگوں کا غریب ہی ہے جن کے کام ٹوٹ جاتے ہیں کہ حالت اچھی نہیں ہے, حالت کمزور ہے. تو بعض لوگ ایمانداری میں آگے نکل جاتے ہیں جی ہو تو کہ ایسا نہیں ہوگا. ایمانداری آئے, غریبی آئے, ہم ہر حال میں بات مان کر کے نکل, اور یہی دین کا میرے دونوں کا فائدہ ہوگا. دین کی دعوت اور دین کی تعلیم وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر حال میں اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو ہم نے یہ قول قرار کیا تھا کہ جی چاہے تو, جی نہ چاہے تو, اللہ غریب بناوے تو, اللہ مالدار بناوے تو, ہم حال میں ہر حال میں اس کے حکموں کی اطاعت کریں. کوئی جذبے پر, کوئی اپنے شوق پر نہیں جائے گا, بلکہ جو حکم ہوگا وہ کریں گے. جی چاہے نہ چاہے, کوئی پوچھے نہ پوچھے. ایک تو ایک آدمی کی پوچھ ہوتی ہے تو آدمی آگے بڑھتا ہے, کیونکہ اس کی پوچھ ہے, اس کا استقبال ہے بڑے گھر میں. تو اسی حالت میں طبیعت چلتی ہے, اور ایک آدمی پوچھتا نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہم سے تو پوچھا نہیں ہے. اب ہوتا نہیں سر کہ ہم سے تو پوچھا نہیں ہے, ہم سے تو رائے نہیں ہے, ہم نہیں جانتے اس کو کہ نہیں, کوئی ہم کو پوچھے اور کوئی ہم کو نہ پوچھے. ہمیں تو جو حکم ہے اس پر اپنی اطاعت کرنی ہے. یہ اصلی چیز ہے مذہب میں اور دین میں کہ آدمی اپنی بات کو چھوڑ دے, اپنی رائے کو چھوڑ دے, اپنے جذبے کو چھوڑ دے اللہ کے اطاعت کے سامنے. تو پھر وہ بندہ کہلاتا ہے, وہ بندہ کہلاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے بندگی کا ثبوت دیا ہے، اسی کی محنت ہے، اسی کی مشق ہے، اسی کے تقاضے ہیں کہ 100% زندگی ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت نامے، حالات تو گزریں گے، مالداری آئے گی، غریبی آئے گی، تندرستی آئے گی، بیماری آئے گی، حالات باقی نہیں رہتے، حالات چلتے رہتے ہیں، اور حالات کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، حالات امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ اچھے حالات میں بھی امتحان لیں گے، ناگوار حالات میں بھی امتحان لیں گے، اور امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ کون اصل تقاضے پر، کون اصل حکم پر قائم ہے اور کون اصل حکم پر قائم نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ بعض مرتبہ جذبہ ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کا شوق ہوتا ہے اور حکم ہے نہیں، حکم ہے نہیں، تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ وہ اپنے جذبے کے تابع نہیں تھے بلکہ اپنے حکموں کے تابع تھے۔ اس لیے ہمارے سامنے دین سمجھنے کے لیے صحابہ کی سیرت کیا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، لیکن اس کو پڑھتے پڑھتے نہیں ہے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں جی ہاں۔ اس لیے ہماری دعوت جو ہے نا علم و ذکر سے کوری ہے، یہ یاد رکھو، خالی حرکت مطلوب نہیں ہے، حرکت علم و ذکر کے ساتھ، حرکت اخلاص کے ساتھ، حرکت قربانی کے ساتھ، جی ہاں، جیسے خالی چکی چلے پیٹ بھرے گا تو حرکت سے پیٹ نہیں بھرتا، ہمارے کام میں حرکت اصل نہیں ہے بلکہ حرکت کے ساتھ، حرکت ضروری ہے لیکن حرکت کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں، جس میں کہ چکی کی حرکت کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں دانے ڈالے جائیں گے اور آٹا لیا جائے گا تب تو پیٹ بھرے گا، اس طرح کھیت میں ہل چل جائے تو ہل کی حرکت وقت کافی نہیں ہے، اس کو کچھ اور چیز بھی دیکھا جائے گی تب تو کھیت میں پیداوار آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو اسی کو دین کہتے ہیں کہ دین میں حرکت بھی ہے اور دین میں ثبوت بھی ہے، جیسے چکی میں ایک پارٹ حرکت کرتا ہے اور دوسرا پارٹ ثابت رہتا ہے۔ چکیاں دیکھی آپ لوگوں نے کہاں دیکھی ہو؟ یہ میوزیم میں، یہ میوزیم میں چکی دیکھی ہے، ہاں یہ چکی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو گیا مثال کیسے سمجھانے، مانا ایسا ہو گیا پلاسٹک ہی پلاسٹک، ہاں اب مثال کیسے سمجھانے، طلبا پڑھتے ہیں ہمارے لیے، اب کوئی بات آئی حدیث شریف میں وہ تو پرانی بات ہے، حدیث میں تو ہوتی ہے، اب مثال کیسے سمجھانے، ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا مذہب ہمارا جو ہے وہ چکی کی طرح سے، اسلام اسلام کی ترتیب چکی کی ترتیب، کہ چکی میں کیا ہے کہ چکی میں حرکت ہے ایک پارٹ اور ایک پارٹ ثابت ہے، اس طرح اسلام اور مسلمان میں حرکت بھی ہے اور ثابت قدمی بھی ہے کہ ضرورت پڑے گی تو یہ حرکت کرے گا اور حکم نہیں ہوگا تو یہ بیٹھ جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھو، یہی کرو، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہے، حرکت کے لیے بھی تیار ہے اور سکون کے لیے بھی تیار ہے، کہ ہاں کہ اسلامی مزاج یہ ہے کہ حرکت کے وقت میں حرکت کرے، سکون کے وقت میں سکون کرے، کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اطاعت قائم کروانی ہے، اس کے ذریعے سے مزاجوں میں کہ مزاجوں میں اطاعت قائم کروانی ہے، کہ جب مزاج ہمارا اطاعت کا بن جائے کہ جس وقت میں جو حکم ہو وہ کرنا، اپنا جذبہ اپنا تقاضا نہیں۔ صحابہ کرام کے سیرت میں یہ بات ملتی ہے، چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مثلا 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور عمرہ کے ارادے سے آپ وہاں روانہ ہوئے، لیکن انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارے ساتھ احرام ہے، ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ ہمارا یہ لڑنا نہیں ہے ہم کو عمرہ کے لیے کہتے ہیں اسرائیل تو کرنے نہیں دیں گے. لڑنے کا حکم نہیں تھا, مقابلے کا حکم نہیں تھا, تو بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. پھر انہوں نے باہر روکا تھا آپ کو, عثمان سے کہا کہ جا کر ان سے بات کرو ان کے ذمہ داروں سے کہ ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں, ہمارے احرام ہیں, حجی کے جانور ہیں, ہمیں عمرہ کرنے. رائے آئی تھی کہ بات کرنے کے لیے کون جاوے, کہنے لگا حضرت عمر کو بھیجو, وہ قوی آدمی ہے, ہمت والا آدمی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے مت بھیجو, میرا کوئی رشتہ دار وہاں میرا حامی نہیں ہوگا, ان کو بھیجو, یہ بنی امیہ کا آدمی ہے, ان کا خاندان وہاں ہے, تو اگر سے وہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ان کی حمایت کریں گے, اپنے خاندان کا آدمی ہے. سنا سے حضرت عثمان کو بھیجا گیا بات کرنے کے لیے کہ ان سے بات کرو کہ ہمارا مقصد یہ ہے اس کے لیے آئے. تو جب حضرت عثمان وہاں پہنچے تو جیسا کہ حضرت عمر کا خیال تھا کہ ان کے خاندان والوں نے ان کا استقبال کیا, ان کے آنے کی مخالفت نہیں, کیونکہ ان کے آدمی خاندان کا آدمی ہے, اگر سے وہ ایمان والے ہیں, یہ ایمان والے نہیں, خاندانی تعلقات ہے, ان کا استقبال کیا. اور حضرت عثمان سے کہا کہ بات ہوتی رہے گی, تم تو عمرہ کر لو کیونکہ تم تو پہنچ گئے ہو نا. بات ہوتی رہے گی, تم تو حرم میں آ گئے, مکے میں آ گئے, عمرے کے لیے آئے ہو, تو تم عمرہ کر لو. بظاہر کتنی اچھی بات ہے. حضرت عثمان نے کیا کہا کہ میں تو بات کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں تو بات کروں گا, عمرہ نہیں کروں گا, ورنہ ہم اور آپ جاتے ہیں تو ہر ایک عمرے کا تقاضا ہوتا ہے, طواف کا تقاضا ہوتا ہے, وہ زمین یہ ہے جی ہاں کہ ہر ایک کو تقاضا ہوتا ہے طواف کر لوں مطلب عمرہ کر لوں. عثمان نے عرض لوگوں سے کہا کہ نہیں, مجھ کو بھیجا گیا ہے بات کرنے کے لیے, تو ہم تو بات کریں گے آپ سے اور بات کر کے واپس جائیں گے. یہ مثال ہے ان حضرات کی کہ ہر وقت کی اطاعت اپنے جذبے پر نہیں ہے, اپنے جہازن کے جذبے کی وجہ سے پورا کرنے کے اسباب بھی پیدا ہو رہے ہیں, لیکن وہ اعتاد پر ہے, اور اعتاد کی وجہ سے کہا کہ میں ابھی عمرہ نہیں کروں گا, جب تک کہ ہمارے حضرت عمرہ نہیں کریں گے ہم عمرہ نہیں کریں گے, ہم آپ کے تابع ہیں, تو بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں بات کرتے چلا جاؤں. یہ ان کی زندگی کی مثالیں ملتی ہیں کہ جو حکم ملا وہ حکم کیا, وہ یہ اصل ہے ایمان میں, اور ایمان کی تعلیم میں یہ زندگیاں اطاعت والی بن جائیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے, تو ممبر پر بیٹھتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے, جیسے ہم کہتے ہیں مجمع سے پہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیے. ابن مسعود نے دروازے پر بیٹھ جائیے سنا, وہیں بیٹھ گئے. اجلس ہوں بیٹھ جائیے, تو وہیں بیٹھ گئے دروازے پر. لکھنؤ کے دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ گزرنے کی جگہ ہے, وہ گزرنے کی جگہ ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنے مشہور وہاں بیٹھ گئے ہیں, کیوں؟ اجلس ہوں بیٹھ جائیے سنا. تو پھر وہاں سے بلایا کہ آ گیا جاؤ. یہ مثال ہے ان کی زندگیوں میں کس کی کہتاب کی, وہاں بیٹھا. یہی اجلس عبداللہ ابن رواحہ نے قریب کے محلے میں سنا, کیونکہ دیواریں مسجد نبوی کی چھوٹی چھوٹی تھی. اگر آپ لوگ حج میں جائیں اور کوئی رہبر ہو تو مسجد نبوی کا پرانا نقشہ وہ بتا دے گا کہ دیوانیں اتنی تھی, مسجد کی چوڑائی اتنی تھی, مسجد کی بلندی اتنی تھی. اب تو وہ بات نہیں رہی, لیکن پہلے زمانے میں جب ہم جاتے تھے 50 سال پہلے کے بعد, تو ہمارے کچھ بزرگ تھے پرانے, مولانا سعید خان صاحب اور ان کے ساتھی, تو وہ ہم لوگوں کو لے کر پھرتے تھے مسجد میں بتاتے ہیں یہ تھا یہاں یہ تھا، مسجد کی زیارت کراتے ہیں اور اس جگہ کی حدیثیں سناتے ہیں کہ یہاں یہ تھا اور یہ حدیث ہے یہاں یہ تھا. ہاں اس پہلے تھا 50 سال پہلے کی بات. تو اس وقت میں وہ مسجد کے لفظ کی دیوانیں کتنی تھیں وہ معلوم ہو جاتا ہے. ابھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے ستون ایسے ان کو قرآن پاک رکھے رہتے ہیں، وہ دیواروں کی حد ہے. آپ جائیں تو غور سے دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ستون اور ان پر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں تو یہ مسجد نبوی کی اصلی دیواروں کی حد ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ حضور مسجد میں جو کوئی بات آپ کی ہوتی تو باہر آواز جاتی. تو آپ نے اس لیے شو فرمایا کہ بیٹھ جائیے، وہ آواز باہر گئی. تو عبداللہ ابن رواحہ باہر تھے محلے میں، تو انہوں نے یہ سنا کہ بیٹھ جائیے تو وہ محلے میں بیٹھ گئے. یہاں کیوں بیٹھے؟ کہ میں نے سنا کہ اجلی چھو بیٹھ جاؤ. یہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت اس کے ادب کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے اطاعت، نبی کے حکم کے اطاعت کہ اس کے ادب کے ساتھ. یہ مثال ہے اطاعت قائم کرنے کی کہ زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت آئے، جان میں، مال میں، جذبات میں، سب چیزوں میں. یہی دعوت کا اور تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم اور دین کی دعوت. اس سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کہ اس سے یہ چاہا جاتا ہے کہ زندگی ہر وقت اطاعت کی رہے، کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اطاعت کی ذمہ داری بندوں پر ڈالی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بندوں کو اطاعت کرنے کی رہبری کریں. تو ایک ذمہ داری ہماری میرے دوستو یہ ہوتی ہے کہ اطاعت اللہ کی، اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں جو حکم ہو وہ، اور حکم کے پورا کرنے کا جو طریقہ ہو وہ. اللہ کی طرف سے حکم آئیں گے اور نبی کے طرف سے اس حکم کے پورا کرنے کے طریقے ہوں گے. طریقے نبی کے ہوتے ہیں، حکم اللہ کے ہوتے ہیں. حکم ایک ہوتا ہے، طریقے زیادہ ہوتے ہیں. طریقے اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں انسانوں کی اور بندوں کی. تو ہر حال میں عمل ہو جائے، ہر حال میں عمل ہو جائے، اس عمل کے لیے طریقے زیادہ ہوتے ہیں. بس ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی تندرست ہے، تو تندرست کی نماز اور بیمار کی نماز الگ الگ. کیوں؟ کہ بیمار وہ ارکان نہیں ادا کر سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، تندرست وہ ارکان ادا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے طریقے دیے کہ بیمار ہے تو یہ طریقہ ہے، تندرست ہے تو یہ طریقہ ہے، سفر ہے تو یہ طریقہ ہے، گھر پر ہے تو یہ طریقہ ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تیسرا نمبر ہے اس بیچارے کو، تو الگ الگ کیا کہ لوگوں نے. ہاں نکلو نکلو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نکلنا صرف نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا نکلنا جس طرح ایمان کے ساتھ ہے، اس طرح علم و ذکر کے ساتھ ہے. اب کام پھیل گیا ہے اور کام لوگوں کے درمیان میں معروف ہو گیا ہے. اب پہلے تو لوگ بھاگ جاتے تھے. ہاں 50 سال پہلے کی بات کہ جب ہم جماعتوں میں جاتے تھے تو ایک آدمی تو یہاں بیان کے لیے کھڑا کرتے تھے، ایک بار دروازے پر رکھتے کہ تو یہاں جمع کر لوگوں کو اور تو وہاں روک لوگوں کو. ہاں کہ تو وہاں لوگوں کو روکنا کہ بھائی مت جاؤ گے تو. جی ہاں اب وہ بات نہیں ہے کہ اب لوگوں میں استقبال آیا ہے، اب لوگوں میں اللہ کی طرف رجوع آیا ہے. جب اللہ کی طرف رجوع آوے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی پہلی بات ہونی چاہیے کہ ہاں جس طرح زندگی بڑھتی ہے تو اس کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، اس ضرورت کے مطابق اس کی ضرورتوں کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. جس طرح کام بڑھے گا تو کام کے تقاضے بڑھیں گے. اب کام کو علم و ذکر پر لاؤ، پہلے کام کو نفر سفر پر ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلو, ہر حال میں نکلو, ہر حال میں نکلو, یہ ایک بات تھی. اب کیا بات ہے کہ اب لوگ کام سے مانوس ہو گئے, لوگ کام کو اپنی چیز سمجھ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں, اللہ کے راستے میں پھروں. تو جب وہ اپنی ذمہ داری لے کر تیار ہے تو اب اس کے پاس یہ علم و ذکر ہونا چاہیے کہ علم و ذکر کے ساتھ تبلیغ ایسی ہے جیسے پٹری پر ریل چلے. پٹری پر اگر ریل چلتی ہے تو میل ہو جائے گی, کیوں اپنی پٹری پر ہے, اپنی لائن پر ہے, اور پٹری پر نہیں ہے تو وہ ڈھیر ہو جائے گی, جائے گی نہیں. اس کو تو پٹری پر ہی چلنا ہے, سڑک پر وہ نہیں چل سکتی. ایسے میرے دوستوں دعوت اور تبلیغ کہ اس کی پٹڑی علم و ذکر ہے. کہ ہر وقت کا کیا علم ہے, ہر وقت کا کیا طریقہ ہے, یہ لینا ہے. دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک مقصد ہے, مقصد اور ایک ہے طریقہ کار. جتنے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ مقصد پر جاننے کے لیے ہوتے ہیں. مثلا حج میں جانا ہے کوئی تو آس پاس والے بسوں میں جاتے ہیں, ہوائی جہاز سے جاتے ہیں, پانی سے جاتے ہیں, اونٹوں پر جاتے تھے پہلے لوگ. تو اونٹوں پر جانا, پانی سے جانا, ہوائی جہاز سے جانا, یہ طریقہ کار ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اور اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بیت اللہ پر پہنچنا ہے, یہ اصل مقصد ہے کہ بیت اللہ پر پہنچنا. اس کے لیے طریقہ کار مختلف ہے. طریقہ کار کو بھی دیکھنا ہے اور اصل مقصد کو بھی دیکھنا ہے. علم و ذکر کی یہ غرض ہے, یاد رکھو. یہ بات آتی نہیں ہے, یہ باتیں آتی نہیں ہیں کہ علم و ذکر کا کیا مقصد ہے. علم و ذکر کا مقصد یہ کہ طریقہ کار کو بھی دیکھو اور مقصد کار کو بھی دیکھو. یہ طریقہ کار تو الگ الگ ہوتا ہے اور مقصد ایک ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے اصل ہے پکا ہوا کھانا, کھانا پکا ہوا کھایا جائے. اب پکنے کے بہت طریقے ہیں, لوگ لکڑی سے پکاتے ہیں, کوئلوں سے پکاتے ہیں, بجلی سے, گیس سے, پتہ نہیں کتنے طریقے پکڑنے کے ہو گئے ہو. پکانے کے طریقے کار بہت ہو گئے. اور مقصد کیا ہے کہ کھانا پکا ہوا ہو, مقصد ایک ہوتا ہے. ایسے ہی میرے دوستو طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. دعوت, تبلیغ, مدرسہ, خانقاہ, مختلف طریقے ہیں, یہ سب صحیح ہیں, اور لیکن سب کا مقصد کیا ہے, سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. یہ ہے مقصد کار اور یہ ہے طریقہ کار. ان دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے. جی ہاں, کہ مقصد ایک آدمی ہونا چاہیے سامنے, کیونکہ اصل تو مقصد کی چیز ہوتی ہے اور اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے, کام کرنے کے طریقے. تو کام کرنے طریقے تو بہت ہوتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, لیکن مقصد, یہ مقصد نہیں بدلتا. جیسے حج, کہ حج تو مقصد ہے اور طریقہ, اونٹوں پر جاؤ, بسوں پر جاؤ, ہوائی جہاز میں جاؤ, پانی جاؤ, تو مر بدلی, یہ طریقہ ہے پہنچنے کا. ایسے ہی میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری دعوت ہے, مسجدوں کے کام ہے, مدرسوں کے کام ہے, اصل مقصد کیا ہے. وہ سب صحیح ہے جو مدرسوں میں ہو رہا ہے, کمکاؤں میں ہو رہا ہے, تبلیغ میں ہو رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. ہاں, تمام نبیوں کی باتیں منسوخ کر دیجیے, اب ایک ہی بات رہ گئی. وہ کون سی بات ہے؟ محمد رسول اللہ. وہ بات اب رہی, اب زندگیاں جو ہیں وہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی, یہ مقصد ہے. باقی سب طریقہ کار ہے, وہ بدلتے رہیں گے, کم زیادہ بھی ہوتے رہیں گے, لیکن مقصد نہیں بدلے گا. اس لیے میرے بھائیوں اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. اچھا اتباع ظاہر ہوگا انفرادی زندگی میں, عموم میں ظاہر نہیں ہوگا. عموم میں تو سب کشن جائیں گے, سب تعلیم کریں گے, سب مشورہ کریں گے. ہاں اتباع کہاں ظاہر ہوگا؟ یہ اتباع ہماری انفرادی زندگی میں ظاہر ہوگا. یہ دیکھا جائے گا کہ تبلیغ میں رہنے سے اس کی زندگی میں کتنی سنتیں آئیں. مثلا مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں ہیں, مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں ہیں؟ یہ پانچ سنتیں. ایک مثال کہ مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں ہیں. روز مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور پانچ سے زیادہ مرتبہ ہم آتے جاتے ہیں. تو مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں ہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے. کیوں کہ سنت کے بغیر زندگی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے طریقہ کار اور سب کا مقصد اتباع. اس لیے اتباع ہی نہ ہو تو پھر طریقہ کار کیا کام دے گا؟ اس لیے زمانوں میں طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں لیکن مقصد نہیں بدلتا. کہ مقصد کیا؟ کہ ہم میں سے ایک ایک کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آئے. جیسے تمام محنتوں کا مقصد روزی کمانا ہوتا ہے, ہوتے ہیں تجارت کرو, زراعت کرو, مزدوری کرو, نوکری کرو, مقصد کیا ہے؟ روزی آ جائے, گزارا ہو جائے ہمارا, ہمارے بچوں کا. یہ اصل مقصد ہوتا ہے, باقی اس کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. ایسے ہی میرے دوستوں دین کی محنت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں مگر سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے, آپ کے طریقوں پر زندگی آئے. آپ کے طریقے ساری زندگی کے لیے محمد رسول اللہ پہلا نمبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو محمد رسول اللہ یہ تو پہلا نمبر ہے ہمارا. پہلے نمبر میں یہ ہے کہ ایک اللہ ہے, اسی کی عبادت کی جائے گی, اور اس کی عبادت جب صحیح ہوگی جب محمد رسول اللہ والا طریقہ ہوگا. اس کے بغیر کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی, کوئی طاعت صحیح نہیں ہوگی. تو ہماری دعوت میں جو اصلی چیز ہے میرے دوستو, تمام محنتیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر لے جانے کے لیے, طریقہ کار مقصد کار پر جانے کے لیے ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طریقہ کار کے مقصد کار پر جانے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ مقصد کار جو ہے وہ ہماری ہر آدمی کی انفرادی زندگی سے ظاہر ہوگا. کہ انفرادی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اتباع ہے, کیونکہ اتباع کے لیے کارگزاری نہیں ہوگی, محنت کی کارگزاری ہوگی. کیونکہ محنت کے لیے کی طریقہ ہے تو وہ سب سے پوچھا جائے گا کہ کتنے کشت ہوتے ہیں, کتنی تعلیم ہوتی ہے تمہارے یہاں, کیا مشورہ کب ہوتا ہے, سب جڑتے ہو. لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کتنی آئی ہے. جی ہاں, مولانا علیہ صاحب کے ملبوزات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے کام کا کیا مقصد ہے. انہوں نے فرمایا ہمارے کام کا مقصد جمی ما جا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا, کہ ہمارے کام کا مقصد وہ تمام باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا ہے. وہ ساری چیزیں ہماری دعوت میں, خالی خروج اور واپسی کا گزاری اتنا نہیں, وہ تو ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ کاروائیاں تو ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں کیونکہ ہم آگے نکل گئے ہیں. وہ ہم کو واپس بولا ہے تم پانچ کام کرو, پانچ کام کسی صحابی نے نہیں کیے, کیے پانچ کام نہیں, ہم سے پانچ کام کرواتے ہیں تو کہ ہم نکل گئے. جیسے کہ پانچ لوگ گولی کھاؤ, پانچ انجیکشن لو, تمہاری حالت خراب ہو گئی ہے. ہاں ہوتا ہے نا, ڈاکٹر جائے گا آپ کو پانچ انجیکشن لے رہے ہیں روز, تمہاری حالت اس کی محتاج ہے کہ تم کو روز پانچ انجیکشن دیے جاؤ. یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے جی ہاں, کہ ہم نکل گئے ہیں بہت دور. مولانا جیسے فرماتے ہیں ہم لوگ بہت دور نکل گئے ہیں اپنے دین سے, اپنے طریقوں سے. ہماری طبیعتیں بہت دور ہو گئی ہیں. علم و ذکر کو اس لیے رکھا ہے, علم و ذکر کو اس لیے رکھا ہے, ورنہ ہم تو مسلمان ہیں, کرنے والے ہیں, نماز والے ہیں. کہ وہ ٹھیک ہے تم کرنے والے ہو, نماز والے ہو, تم کو علم و ذکر والا بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ علم و ذکر والا بنانا, کہ ہماری زندگی علم پر آئے. علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے یہ مراد ہے کہ ہم ہر حال میں دیکھیں گے کہ اس حال میں اللہ کا کیا ہوگا. آدمی کی زندگی کی چار حالتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ راحت میں ہوگا, یا مصیبت میں ہوگا, یا گناہ میں ہوگا, یا اطاعت میں ہوگا. یہ چار حالتیں ہوتی ہیں زندگی کی. ابھی راحت میں ہوگا, یا مصیبت میں ہوگا, یا اللہ کے اطاعت اور تابع داری میں ہوگا, یا گناہ میں ہوگا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ چار حالتیں ہوتی ہیں ہر ایک کی. تو ہر حالت کا دین دیکھا جائے گا, ہر حالت کا دین دیکھا جائے گا. کہ اللہ کے اطاعت پر ہے الحمدللہ, کہ جب اطاعت پر ہے تو استقامت ہونی چاہیے. ہم اللہ کے اطاعت پر ہے الحمدللہ, جب اطاعت پر استقامت کے ساتھ رہو. کوئی بھی حال آوے تمہاری استقامت بگڑنی نہیں چاہیے, تمہاری اطاعت کم نہیں ہونی چاہیے. جب آدمی اطاعت پر ہو تو اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت کا حکم ہے کہ اپنی بات پر, اپنے دین پر, اپنے طریقے پر قائم رہو. بس تقریم کما امرتا ومن تاب معاك. اے نبی, جس بات کی آپ پر وحی آ رہی ہے, جو حکم آپ پر آ رہے ہیں, آپ اس پر قائم رہے, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہے. تو استقامت اور پابندی کا حکم نبی کو بھی ہے, ہم کو بھی ہے. بات قائم رہو, قائم رہنا کا حکم اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو حالات کا گھر بنایا. حالات آتے ہیں, اچھے حالات آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں, بیماری, تندرستی, غریبی, ایمانداری, حالات. تو کیا زندگی حالات کے حساب سے گزرے یا حکم کے حساب سے گزرے؟ ظاہر بات ہے کہ زندگی حکم کے حساب سے گزرے گی, حالت کے حساب سے نہیں گزرے گی. ہم حکم پورا کرنا ہے, کیونکہ اطاعت کا حکم ہر وقت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعت کا حکم ہر وقت ہے, اور حالات بدلتے رہتے ہیں. غریبی آئی, ایمانداری آئی, تندرستی آئی, بیماری آئی, تو حالات میں کیا کریں گے؟ کہ حالات میں پوچھو, حالات میں کیا کرو؟ پوچھو, معلوم کرو کہ اب میں کیا کروں, میری یہ حالت ہو گئی ہے. تو کیا تم حالات میں معلوم کرو, کیونکہ وہی علم و ذکر ہے, معلوم کرنا, علم لینا. تو تیسرا نمبر اس لیے رکھا گیا ہے کہ زندگی کی ہر حالت دین پر رہے. غریبی آوے, مالداری آوے, تندرستی آوے, بیماری آوے, دشمنی ہو جاوے, دوستی ہو جاوے, تو حالت بدلتی رہتی ہے. تو کیا ہر حالت کا دین بناؤ. اس لیے میرے دوستو, اس طرح حرکت ہے, اس طرح ہمارے ساتھ علم و ذکر کی بھی حرکت ہے. کہ ہم جس حال میں ہوں گے اس حال میں ہمارے پاس اس کا علم و ذکر ہوگا. سفر میں ہے تو سفر کا دین, جیسے سفر میں سفر کا کھانا. بیماری میں ہے تو بیماری کا دین, جیسے بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتے ہیں. بیماری میں مریض بیماری کا کھانا کھاتے ہیں, پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ وہ بیمار ہے. ایسے بیمار ہے تو بیماری کا دین, بیماری کی کیا دین ہے؟ ایک صحابی کے جو نام بھول گیا, وہ اکثر بیمار رہتے, اکثر بیمار رہتے, وہ بیماری کے مسائل پوچھتے رہتے. یا رسول اللہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں, فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو. یا رسول اللہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں, بیٹھ نہیں سکتا ہوں, لیٹے لیٹے پڑھ لو, اشارے میں پڑھ لو. تو کھڑا ہونا, بیٹھنا, اشارہ کرنا, تین حکم ہو گئے, تین طریقے ہو گئے. نماز پڑھنے کے. یہ طریقے زیادہ ہو گئے کیوں کہ حالات بدل گئی. تو جو حال آئے اس حال کا طریقہ آئے گا, جو حال آئے اس حال کا طریقہ آئے گا, اس سے کام آسان ہو جائے گا. ورنہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس وقت میں کھڑا ہونا پڑے گا تو وہ نماز پڑھ پائے گا نہیں پڑھ پائے گا. اس لیے طریقے زیادہ دیے ہیں کیونکہ حالات زیادہ ہیں لوگوں کے. حکم تو یہ کہ نماز پڑھو لیکن طریقے زیادہ دیے گئے ہیں. کیوں زیادہ دیے گئے؟ تاکہ ہر حال میں اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے. اس کا نام ہے علم و ذکر. علم و ذکر کی یہ غایت ہے کہ جو ہمارا حال ہو اس حال کا ہم کو علم ملے گا, اس حال کا ہم کو طریقہ ملے گا. جیسے جو بیماری ہو اس کی دعا ملے گی, آنکھ کی بیماری ہے تو آنکھ کی دعا ملے گی, کان کی بیماری ہے تو کان کی دعا ملے گی. تو بدن کا جو حصہ بیمار ہوا اس کے علاج کے لیے اس کی دوا آئے گی. ایسے زندگی کا جو حال ہوگا اس حال کا طریقہ دیا جائے گا. اس کے لیے علم و ذکر رکھا ہے تاکہ زندگی کی کوئی حالت بھی بغیر دین کے نہ گزرے. سمجھ نہیں بات؟ ہاں, اس لیے جتنے جتنے نمبر ہیں یہ ہے اصل تبلیغ. ایک لینا پانچ چھوڑنا یہ تبلیغ نہیں. مولانا ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکلنا تو ایک ہوا, باقی پانچ کہاں گئے؟ باقی پانچ کہاں گئے؟ ایمان میں قوت پیدا کرنا پہلا نمبر ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. سلمان کہ ایمان میں قوت پیدا کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ ایمان میں قوت پیدا ہوگی تو حرام سے بچے گا, ایمان میں قوت نہیں ہوگی تو حرام سے نہیں بچے گا. سمجھنے والا ہے؟ جب تک ایمان میں قوت نہ آئے گی اللہ نے چیزیں حرام نہیں کی کیونکہ وہ بچی نہیں. اچھا سیدھی کا فرماتی تھی اللہ پہلے سے کہتا ہے سزا حرام ہے, دینا حرام ہے تو کوئی بھی نہیں بچتا. کیسے بچیں گے؟ رات دن کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ ان کے ایمانوں میں قوت پیدا کرائی. یہ چڑھنے کی قوت ہوتی ہے, اترنے کی قوت ہوتی ہے. اور مریض ہے تو کہ مریض ہے تو چڑھے گا بھی نہیں اترے گا بھی نہیں, بیمار ہے. ایسے ہی میرے دوستو ایمان کلمہ یعنی اپنے ایمانوں میں قوت پیدا کرنا, دعوت دے کر کے نفر سفر کر کے علم و دے کر کے ذریعے سے اپنے ایمانوں میں قوت پیدا کرنا تاکہ حرام کو حرام سمجھ کر بچے. ایک تو حرام کو لوگوں کی شرم کی وجہ سے بچے وہ نہیں, لوگ حرام سے لوگوں کی شرم کی وجہ سے بچنے کے لوگ کیا کہیں گے ابھی چوری نہیں کرنا لوگ کیا کہیں گے وہ نہیں, حرام کو حرام سمجھ کر بچے وہ ایمان کی علامت ہے کہ میرے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اس لیے ہم اس کو ٹھیک کریں. حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑے تو یہ کیا کہ اس کے ایمان میں طاقت آئی. اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرائی جاتی ہے. یہ دعوت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ دعوت ہماری ایمان کی تحریک ہے. ایمان کو حرکت میں لانے دے, پانی کو حرکت میں لانے, پانی کو جاری کر دے. جب پانی جاری ہو جائے گا تو نہیں بگڑے گا. جاری پانی یہ نہیں بگڑتا, وہ خود بھی پاک رہتا ہے دوسرے کو بھی پاک کرے گا. تو کہا ہماری زندگی میں حرکت بھی ہے تاکہ ہماری زندگی میں پاکی جا رہا ہے ہر حالت میں. یعنی ہم دین کی محنت میں دین کے سیکھنے میں رہیں گے تو ہماری زندگی جاری پانی کی طرح پاک رہے گی. وہ ایک جگہ جام ہو جائیں گے تو جیسے پانی ایک جگہ جام ہو گیا کہ وہ خراب ہو جائے گا یا پرانا ہو جائے گا, کام کا نہیں رہے گا. تو زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے. تو خالی حرکت نہیں ہے وہ, بلکہ وہ حرکت جس طرح ایمان کے ساتھ ہے وہ حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے علم و ذکر کے ساتھ کہ حرکت کرو اور جو حال آئے اس کو پوچھو تاکہ اس حال کا علم ملے, اس حال کا طریقہ ملے. خالی حرکت نہیں ہے, خالی چکی کی حرکت خالی مقصود نہیں ہوتی, بلکہ اندر کچھ ڈالتے ہیں پھر حرکت کرتے ہیں تو آتا باہر آتا ہے. اس طرح علم و ذکر کے ساتھ حرکت کرو. علم و ذکر کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ حرکت کرو, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے یہی دو چیزیں لے کر آئیں, اللہ کے پاس سے علم لے کر آئیں, علم لے کر آئے ہیں حکموں کا, حلال حرام عبادت حقوق یہ علم لے کر آئے ہیں. اور اس علم کے ساتھ اس کا ذکر ہے یعنی اس کا عمل ہے. اس کا عمل ہے. تو علم دے کر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. بس آپ نے اپنی دعوت علم و ذکر کے ساتھ چلائی ہے. خالی دعوت نہیں ہے بلکہ علم و ذکر کے ساتھ ہے تاکہ جس حالت میں جو حکم ہو وہ پورا ہو جائے. یہی صحابہ کرام کی اصلی صفت تھی. حدیث شریف ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح سے کیسے ہیں, ستاروں کی طرح سے اصحاب کا نجوم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے. اس کے ستاروں میں کیا بات ہوتی ہے کہ ستاروں میں دو بات ہوتی ہے, ایک ان کی نورانیت ہوتی ہے اور ایک ان کی حرکت ہوتی ہے. جہاں سے طلوع ہوا ہے وہاں سے لے کر جہاں اس کو غروب ہونا ہے وہاں تک اس کی حرکت ہوتی ہے ستارے کی, اور اپنی نورانیت ہوتی ہے. ستاروں کے نور سے لوگ پہلے زمانے میں راستہ معلوم کرتے تھے. سمندروں میں جنگلوں میں جب یہ آلات نہیں تھے بجلی لائٹ وغیرہ کے, تو ستاروں سے وہ بھی نجم ہوں یا ستون, کہ لوگ ستاروں سے راہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے. تو ستاروں کی روشنی سے لوگ راستہ لیتے تھے, یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے. علم نجوم ایک مستقل علم ہے, جیسے علم جغرافیہ ہے ایسے علم نجوم ہے ستاروں کا علم. تو ایسے فرمایا میرے صحابہ, کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح سے, کہ ان کے پاس علم و ذکر ہے. کیا ہے ان کے پاس؟ علم و ذکر ہے, کہ ان کے پاس دین کا علم ہے اور دین کی حرکت بھی ہے. جیسے ستارے میں حرکت بھی ہے ایسا ان کے اندر حرکت بھی ہے. تو حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں یہ باتیں تھیں کہ ان کی زندگی جس طرح ایمان والی ہے, ہم بھی ایمان والے ہیں الحمدللہ, لیکن ان کی زندگی ایمان کے ساتھ, کہ ان کی زندگی ایمان کے ساتھ علم والی. علم سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہے اس کو جاننا ہے, کن باتوں سے ناراض ہے ان کو جاننا ہے, کہ جو باتیں جاننی ہے ان کے عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے, ان کے عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے, وہ طریقہ جانتے تھے. تیسری بات کہ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا, اس کی فضیلت جانتے تھے. تو حکم جاننا, حکم کا طریقہ جاننا, اس کی فضیلت جاننا, یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. کہ ہمارا علم و ذکر ہے, علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ حکم جاننا, اس کا طریقہ جاننا, ان طریقوں کی کیا فضیلت ہے. آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے, عصر کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ عصر کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ وہ یاد نہیں ہے. حالانکہ فضائل ہی ہماری تبلیغ میں تو چل رہا ہے, ہم مسائل نہیں بتاتے لوگوں کو کیونکہ ہم کو مسائل معلوم نہیں ہوتے, فضائل بتاتے ہیں اور فضائل پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ عصر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. ابھی پڑھی تو بھائی دعوت اور تبلیغ میں فضیلت بتائی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ عصر کی نماز کی کیا فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الفردے میں دخل الجنہ, جو آدمی دو ٹھنڈے وقتوں میں نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. تو دو ٹھنڈے وقت ایک فجر کا ہے ایک عصر کا ہے. دو ٹھنڈے وقت, ایک فجر کا اور ایک عصر کا, یہ فضیلت. جو دو ٹھنڈے وقتوں میں نماز پڑھا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. فضل پڑے اثر پڑے, یہ اثر کی فضیلت ہے. اثر سے پہلے کیا سنت پڑھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ ابھی پڑھی ہوگی بادشاہوں نے, اور نہ پڑھی ہو تو پڑھے, ہاں اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں, علم و ذکر میں یہ ہے. اثر کی سنت کی کیا فضیلت ہے؟ تو اثر کی سنت کی فضیلت یہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے, نبی کی دعا, کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو اثر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے. دعا دی ہے, نبی کی دعا ہے. من رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعان, اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اثر سے میرے جا رکھا سنت پر. تو نبی کی دعا لینی ہو تو اثر سے میرے چال سنت پڑھو, یہ فضیلت ہے. یہ کیا ہے, ہمارے ایک دوست ہے میرے ساتھ, میں ہمارے دلی میں یہ حدیث سنائی, ان کو معلوم نہیں تھی, ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتی ہے. باؤں نے پکڑی اس کو, کیا کہا, میں نے پکڑ لیا اسے چار سنتوں کو, اب چار سنت کبھی طرف نہیں کرتا ہوں. کیوں, یہ تو چار سنت پڑے گا اصل سے پہلے اس کو نبی کی دعا ملی, کہ نبی نے رحمت کی دعا دی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو اصل سے پہلے چار رکھا سنت پڑھ. یہ فضائل کا اثر ہوتا ہے. رحم اللہ عمران صلی قبل الاثر اربعین, کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو اثر سے پہلے زیادہ کا سنت پڑے. سمجھ بات آئی, یہ علم و ذکر ہے, کہ اس علم و ذکر میں کبھی تو اہمیت بتائی جائے گی, کبھی فضیلت بتائی جائے گی. اہمیت کیا ہے, اس عمل کا کیا وزن ہے اللہ کے یہاں, اس کو اہمیت کہتے ہیں, اور اس کا کیا بدلہ ہے اس کو فضیلت کہتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے, اہمیت یعنی اس عمل کا کیا وزن ہے, اور فضیلت کہ اس عمل کا کیا بدلہ ہے. یہ سب فضائل میں ہیں علم و ذکر میں. فجر کی دو نماز سن, دو رکعت نماز سن لے, کہ دنیا معافی سے بہتر ہے, یہ اس کی اہمیت بتائی, فضیلت نہیں بتائی. کہ فجر کی دو رکعت نماز سنت کہ وہ دنیا معافی سے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, کیوں کہ یہ دنیا معافی سے بہتر ہے. یہ مثالیں ہیں کس کی, علم و ذکر کی, کہ اسی سے زندگی علم والی بنتی ہے, نہیں تو عادت والی بنے گی. جو عادت ہے وہی کریں گے, عادتوں میں سے نکالنا اور عبادتوں پر لانا یہ تبلیغ کا مقصد ہے. اپنے رواجوں میں سے نکالنا, طریقوں پر لانا یہ تبلیغ کا مقصد ہے. رواج ہوتے ہیں قوموں کے, خاندانوں کے, وہ نہیں. طریقوں پر آؤ, طریقوں پر آؤ, عادت میں نہیں عبادت میں. ایک چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے, عادت اچھی ہے, لیکن عادت کو عبادت بناؤ. کہ عادت کو عبادت کیسے بنے گی, کہ عادت بنے گی عبادت طریقہ جاننے سے اور نیت کرنے سے. جوتا سیدھے پاؤں سے پہنتے ہی ہیں, عادت ہے, لیکن نیت کریں کہ سیدھا پہن سے پہننا سنت اور بائیں پاؤں سے اتارنا سنت. اب سنت کا دھیان کر لیا تو جوتا اتارنا پہننا تین ہو گیا, جوتا اتارنا پہننا تین بن گیا. پہنتے ہیں اتارتے ہیں روز. دعوت میں میرے دوستوں علم و ذکر اس لیے رکھا گیا کہ رواج ختم ہو جانے, طریقے آ جائیں, عادتیں نہیں کہ عادتیں عبادتیں بن جائیں, عادتیں کہ عادتیں عبادتیں بن جائیں. ہاں, اس لیے دین نعمت ہے, اور یہی علم و ذکر کی غایت ہے. ایک ایک نمبر کو خوب سمجھ کر کے سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کی دعوت دینا, یہ کام ہے. خالی نفر سفر نہیں, نفر سفر ہے اس لیے تاکہ یہ چھ کے چھ نمبر دنیا میں پھیلے, ہمارے پھیلنے سے, ہمارے پھیلنے سے یہ پھیلے کہ لوگوں میں ایمان کی قوت آ رہی. یہ کلمہ کہ ایمان کی قوت پیدا کرو, ایمان کی قوت پیدا ہوگی تو کیا ہوگا, ایمان کی قوت پیدا ہوگی تو حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایمان میں قوت آئے گی تو حلال پر زندگی رہے گی. ایمان میں قوت آئے گی تو دوسروں کے حقوق ادا کرے گا. ہاں, کیونکہ حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا, بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرے گا, اپنا حق معاف کرے گا. جی ہاں, تو جب ایمان میں قوت آئے گی تو وہ اللہ سے ڈرے گا دوسروں کے حقوق کے بارے میں. جی ہاں, تو اس لیے ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے, نفر سفر سے, اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے, اور بلاتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے سے ایمان میں طاقت آئے گی. پانی حرکت میں آئے گا. جب پانی حرکت میں آ گیا, پانی جاری ہو گیا, اب یہ نہیں بگڑے گا, یہ صحیح رہے گا. امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے راستے کی حرکتیں دی ہیں. یہ ایمان کے راستے کی حرکت کریں اور ایمان کے ذریعے سے علم کو, ذکر کو, اپنی معاشرت کو, اپنے ماحول کو حرکت میں لائیں, تو پھر یہ بھی نہیں بگڑیں گے, ان کا ماحول بھی نہیں بگڑے گا. جیسے جاری پانی نہیں بگڑتا ہے, جاری پانی صحیح رہتا ہے اور اس کا نفع بہت دور دور تک جاتا ہے جاری ہونے کی وجہ سے. پینے والے پیتے ہیں, کھیتی والے کھیتی کے لیے ان کے تعمیر کرنے والے پانی کو تعمیر کر لیں گے, کیونکہ یہ جاری پانی ہے. جی ہاں, جانور بھی لیں گے, انسان بھی لیں گے. جب یہ چیز جاری ہو گئی تو اس کا نفع جاری ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے سے حرکت دی ہے اور تعلیم کے ذریعے سے اس حرکت کو صحیح کیا ہے, کیونکہ تعلیم نہیں ہوگی تو غلط کرے گا. سیکھا ہی نہیں ہے تعلیم کا, میں نے سیکھنا سکھانا, علم دینا, تو آپ نے خالی حرکت نہیں دی ہے بلکہ حرکت کو علم کے ساتھ جوڑا کہ جس وقت میں جو حال ہو اس حال کو پوچھو, اس حال کو معلوم کرو اور اس پر عمل کر کے اس کی دعوت دو. یہ طریقہ صحیح ہے, یہ صحابہ کا طریقہ تھا اور اسی کے لیے محنت کی تھی تاکہ مزاج بن جائے. پہلے محنتیں کروائی. جی ہاں, دین تو تھوڑا اترا تھا, دین ابتدا میں تھوڑا اترا تھا, تو صحیح سال میں پورا ہوا ہے نا دین تو, لیکن محنت کے محنت پہلے دن سے کرائی تھی. جو آدمی ایمان لاتا تھا اس کو اسے قبیلے میں بھیجا جاتا تھا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ, اپنے قبیلے کے آدمیوں کو اس پر آمادہ کرو کہ یہ طریقہ ہے, یہ دین ہے, یہ آخرت ہے, ان کو سمجھاؤ. اپنے قبیلے میں جاتا تھا, کبھی اپنے قبیلے میں وہ کامیاب ہو جاتا تھا اپنی دعوت پہنچانے میں, وہ کبھی ان کا قبیلہ مخالف ہو جاتا. تو مخالف ہو جاوے تو صبر کرے, موافق ہو جاوے تو ان کو آگے بڑھاوے. قبیلہ مان گیا کہ آگے بڑھاؤ, تو ان کو حرکت دی تھی صحابہ کرام کو. اس کی چیز کے لیے یا ایمان کے لیے, اور جتنا دین اترا تھا اتنا پہنچانے کے لیے علم و ذکر, کہ ایمان بھی حرکت میں آوے اور جو علم اترا ہے جتنا کہ وہ حرکت میں آوے. یہ پہلے دن سے اس کی وجہ سے ایک تو لوگوں کی زندگیوں میں وہ ایمان آیا اور وہ علم آیا. صحابہ دیکھتے تھے لوگوں کے اندر یہ طریقہ, وہ کہتے ہیں یہ طریقہ ہمارا نہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی کو بھیجا, انہوں نے وہاں دعوت دی, وہ کھانا لائے. جسے حرموں کا احترام زیادہ کرتے ہیں, ان کے اندر ایک مزاج ہے, کھانا لائے. وہ کھانا صحیح نہیں تھا کیونکہ وہ زبان ہی کرتے تھے, مردار کھاتے تھے. کیونکہ ہم آپ کے لیے کھانا لائے کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے, صحابی نے کہا. کیوں؟ یہ حرام ہے. ہم نے بھی, ہم کو جس نبی نے بھیجا ہے وہ نبی اس کے کھانے کو منع کرتے والا تھا. وہ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, ان کو یہ آیت پڑھ کر ان کو بتایا کہ وہ کھانا مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. کہ ہم کو ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی, تو ان کی دعوت بھی ہے, علم بھی ہے. یہ مثال ہے کہ دعوت بھی ہے, ایمان لوگوں کو دعوت بھی ہے. وہ دعوت میں یہ علم یہ نہیں کہ جو ملا کھا لیا, جیسے ہوائی جہازوں میں جو ملتا ہے لوگ کھا لیتے ہیں. جو ملے ہوائی جہاز میں وہ کھا لیا, یہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. تو بسم اللہ پڑھنے سے ذبیحہ حلال ہوتا ہے, کھانا حلال نہیں ہوتا. ہاں, ہم کو ایسے لوگ بھی ملے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا. بھائی بسم اللہ پڑھنا حلال کھانا ہو, بسم اللہ پڑھ حرام کھانا بسم اللہ پڑھنے تھوڑا حلال ہو جائے. یہ کیا ہے کہ علم و ذکر کی کمی ہے, علم و ذکر کی کمی ہے کہ بسم اللہ پڑھنے والا. ایسا نہیں ہے کہ جو حرام ہے وہ تو حرام ہے, کہ حرام تو بچنے کے لیے ہے. حرام بچنے کے لیے ہے, وہ حرام اختیار کرنے کے لیے, حلال اختیار کرنے کے لیے. حلال اختیار کرو, اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں حلال کی ہیں, حلال کھاؤ, حرام سے بچو. تو علم و ذکر کا یہ تقاضا ہوتا ہے میرے پاس. تیسری نمبر, اس کی تو ہر وقت ضرورت ہے. گھر پر رہے تو بھی علم و ذکر کے ساتھ, سفر میں رہے تو بھی علم و ذکر کے ساتھ, بیماری میں رہے تو بھی علم و ذکر کے ساتھ. علم و ذکر کا نمبر ایسا ہے تجھے پہننے کے کپڑے ہر وقت چاہیے, بیماری میں بیماری کپڑے دینے چاہیے, پھر اس کسانوں میں بیمار کو لباس بناتے ہیں, بیماری کا لباس بناتے ہیں, بیماری کا کھانا کھلاتے ہیں, ایسے ہر حال کا دین ہوتا ہے. علم و ذکر کی یہ غایت ہے, اس پر خاص توجہ دینے کی اب ضرورت اسے ہے کہ اب کام پھیل گیا ہے, ہر طبقے کے لوگ کام میں آ رہے ہیں. تو اگر یہ علم و ذکر نہیں ہوگا تو ایک روٹین ہوگی, نکلو نکلو نکلو نکلو, وہ زندگی ہے وہاں کے وہاں ہے. زندگی کا تقاضا میرے بھائیو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. اس کے ساتھ بھیجا ہدایت. ہدایت کا معنی یہ ہے کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے, جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے, اس کو ہدایت کہتے ہیں. کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے, اللہ پر آخرت پر ایمان ہو جائے, اللہ ہے آخرت ہے اس کا یقین, یہ ایمان کہلاتا ہے. ایمان باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان اور آخرت کے دل پر ایمان, یہ ایمان ہے. تو زندگی ایمان کے ساتھ کہ اللہ ہے, اس کے احکامات ہیں اور اس کا حساب کتاب آخرت میں ہے, تو زندگی ایمان کے ساتھ. جی ہاں, اور پھر ہر حال کا دین زندگی میں ہو, ہر حال کا دین زندگی میں ہو, یہ تقاضا ہے کس کا؟ کہ علم و ذکر کا. اس لیے اس کو چھ نمبروں میں رکھتا ہے. علم و ذکر کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کا کیا حق ہے, مخلوق کا کیا حق ہے. علم نہیں ہوگا تو اللہ کے حق کی بھی خبر نہیں ہے, مخلوق کے حق کی بھی خبر نہیں ہے, اور اس بن جا رہے ہیں. اس لیے علم و ذکر کی ایسی ضرورت ہے جیسے گاڑی کو پٹری کی ضرورت ہے. ریل اگر پٹڑی کے بغیر چلی تو وہ ڈھیر ہو جائے گی, نہیں چلے گی, چلے گی. اور پٹڑی پر ہے تو مین ہو جائے گی, اور کوئی خطرہ نہیں ہے پٹڑی پر ہے. اس لیے میرے بھائیوں, علم و ذکر کی لائن وہ ہماری زندگی کے لیے اصل ایمان کے بعد, ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آئے. انفرادی زندگی ہو تو اجتماعی زندگی ہو, تو اجتماعی زندگی میں اجتماعی علم و ذکر ہے, انفرادی زندگی میں انفرادی علم و ذکر ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو علم و ذکر سے واسطہ اور تعلق پیدا کرنا ضروری ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حال کے میں پوچھو کہ یہ کیا ہے, یہ کیا. اب پوچھنے کا رواج ہی نہیں ہے, جو دیکھا وہ کیا, جو سمجھا وہ کیا, یہ کافی نہیں ہے. یہ جو سمجھ میں آیا وہ کیا, لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ کیا. ایسا ہوتا ہے نا, حج میں ہوتا ہے, دیکھا دیکھے کرتے ہیں کہ لوگ رمی کرتے ہو رمی کر لی, لوگ راہ رہے تو. ہمارا دین دیکھا جی, وضو کسی کو وضو کرتے تھے وضو کر لیا. تو یہ تقاضا نہیں, اسے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. تقاضے پورے ہوں گے عمل کے علم و ذکر سے. جسے علاج ہر کوئی دوا کھا لیتا ہے, جو دوا ملی وہ کھا لی, ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس تو معلوم کریں گے, اپنے حالات بتائیں گے, وہ حالات پوچھے گا, مشین رکھے گا, کیا کیا کرے گا, تاکہ تحقیق ہو جائے کہ کیا بیماری ہے, پھر اس بیماری کی کیا دوا ہے. اس طرح بدنوں کے لیے یہ چیزیں ہیں, روحوں کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں. اگر روح کو صحیح زندگی نہیں دی تو وہ روح کالی ہو جائے گی غفلت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. ہاں, غفلت اور جہالت, اس کا توڑ علم و ذکر ہے. غفلت اور جہالت کا توڑ علم و ذکر ہے. غفلت کے مقابلے میں ذکر ہے, جہالت کے مقابلے میں علم ہے. تو غفلت جہالت میں تو زندگی اور دنیا میں یہ ہو ہی رہی ہے, غفلت میں جہالت میں. ہماری زندگی کو غفلت جہالتوں میں سے نکالا ہے. لیکن خرج الناس من الظلمات الى النور, کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالے میں لائیں. تو اندھیرا اجالا کس چیز کا ہے؟ کہ خواہشات کا اندھیرا, آدمی کے خواہشات کا اندھیرا, آدمی کے غلط عقیدوں کا اندھیرا, کفر شرک, یہ اندھیرا ہے. پھر خواہشات اندھیرا ہے. تو کفر و شرک کے مقابلے میں ایمان دیا, خواہشات کے مقابلے میں اتباع دیا نبی کا. خواہشات کا اتباع نہیں کریں گے, نبی کی سنتوں کا اتباع کریں گے. حیات الصحابہ حضرت جی نے لکھی ہے, اس میں مستقل ایک باب ہے کہ صحابہ کرام خواہشات میں سے نکل گئے. جس طرح ہم گھروں سے نکلتے ہیں سفروں میں جاتے ہیں, یہ بھی ایک کام ہے, صحیح کام ہے, لیکن یہ پورا کام نہیں ہے کہ گھروں میں سے نکلنا سفروں میں جانا یہ پورا کام نہیں ہے. کام تو صحیح ہے, بلکہ جس طرح گھروں میں سے نکل گئے اپنی خواہشوں میں سے نکل گئے اور حکموں پر آ گئے, جیسے روزہ دار خواہش میں سے نکل جاتا ہے حکم پر رہتا ہے سارا دن. روزہ دار کیا کرتا ہے؟ خواہش میں سے نکل جاتا ہے اور سارا دن اپنا روزہ پورا کرتا ہے, پھر جب اللہ اجازت دے پھر کھانا کھاتا ہے. یہ صحیح زندگی ہے کہ اپنی خواہشوں میں سے نکلے جب تک اللہ نے حکم دیا نہیں, اور جب حکم دیا وہ خواہش پوری کی. تو حیات الصحابہ نے ایک باب پورا ہے, کرو جو صحابہ عن شہوات, صحابہ کرام کا اپنی خواہشوں میں سے نکلنا, گھروں سے نکلنا تو ہے خواہشوں میں سے نکلنا. ہاں جب خواہشوں میں سے نکلے گا تو اس میں تقویٰ پیدا ہوگا کہ خواہشات کی پیروی کرنے سے فسق و فجور پیدا ہوتا ہے اور خواہشات میں سے نکلنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اندر خدا کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تقویٰ کا معنی یہ ہے. تو حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہاں, کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا ہے, پرہیزگاری دی ہے. اندر تقویٰ کے معنی ہے کہ ایک ڈر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کی وجہ سے ہم پابند پرہیزگار ہیں. اس لیے کہتے اللہ سے تقویٰ مانگو. کیا مانگو؟ کہ اللہ سے تقویٰ مانگو. اللہ میں نے سلو الہدا و توفا, مسنون دعائیں. یہ مسنون دعائیں بھی میرے دوستوں کی اس دعوت کا ایک حصہ ہے کہ اس کو یاد بھی کرنی ہے اور وہ مانگنی بھی ہے. وہ بھی اس دعوت کا ایک جز ہے, وہ ایسے نہیں ہے, بلکہ دعا بھی مانگنی ہے کہ ہم کو کیا کیا دعائیں سکھائیے اور کس کس چیز ہم کو ضرورت ہے. ہم نہیں جانتے کیا ضرورت ہے, چھوٹا بچہ نہیں جانتا کیا ضرورت ہے, اس کے بڑے جانتے کیا ضرورت ہے. اس طرح ہم نہیں جانتے کہ دنیا آخرت میں ہم کے کیا ضرورت ہے ہماری. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں سکھائیے کہ اللہ سے یہ مانگنا, اللہ سے یہ مانگنا, یہ مانگنا. تم جانتے نہیں ہو کیا ضرورت اور کیا کرنا ہے, وہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم کو ہدایت دے تاکہ ہم جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں. تو تقویٰ بھی مانگا جاتا ہے اللہ سے, ہدایت بھی مانگی جاتی ہے اللہ سے. انی اللہ منی سلک الہدا و التقا, کہ اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں. کہ میرا ہدایت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میرا یقین صحیح ہو جائے, میرا یقین اللہ اور آخرت والا بن جائے اور میری جان کا استعمال اللہ کے حکموں پر ہو جائے. اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ اندر کا یقین صحیح ہو گیا, جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا, کہ ایک ہدایت پر آ گیا کہ اب اس کی جان مال اپنی مرضی پر نہیں ہے, حکم پر ہے. تو یہ مہتدی ہے, یعنی یہ ہدایت پانے والا ہے. یہ مقصد ہے اس کام سے کہ جان مال کا استعمال حکموں کے مطابق ہو, یقین صحیح ہو اور لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن کیسا ہو. یہ تو اللہ کے ساتھ ہوا, لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن, لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن انصاف سے, احسان سے, ایثار سے. لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن انصاف سے, انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط, اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو, یہ حکم ہے. انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں. انصاف نہیں ہے تو ظلم ہے اور اغراض ہے. انصاف اٹھ جائے گا تو ظلم ہوگا یا اغراض ہوگی. تو اغراض اور ظلم یہ زندگی پسند نہیں ہے, بلکہ انصاف کی زندگی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. کوئی گالی کھانا پسند کرتا ہے اور کوئی دعا دے تو خوش ہو جائے, کوئی گالی دے تو ناراض ہو جائے. ہاں کیا وہ گالی دی اور کسی نے دعا دی تو دعا دے تو خوش ہو جائے, گالی دے تو ناراض ہو جائے. تو جی جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, اس کو انصاف کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کا حکم دیا گیا کہ آپ انصاف سے رہے. کیا مطلب ہے کہ آپ کی امت انصاف سے رہے گی, جو اپنے لیے پسند کرے گی وہ دوسروں کے لیے پسند. آپ کو انصاف کا حکم دیا گیا, وہ میں کھولے آتے لڑے کو مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہوں. آپ اپنی بیویوں میں انصاف بھی کرتے تھے, بیویوں میں انصاف بھی کر دیتے تھے, ہاں تم کا حق ہے. تو انصاف یہ انسانی زندگی کی سلامتی کا راستہ ہے, جس طرح ایمان نجات کا راستہ ہے انصاف سلامتی کا راستہ ہے. تو ہم کو اپنی دعوت میں انصاف کی دعوت دی ہے کہ انصاف سے رہو, جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے نہ پسند کرو وہ دوسروں کو نہ پسند کرو. اس سے حقوق کی ادائیگی ہوگی, اس سے کیا ہوگی, اس سے حقوق کی ادائیگی ہوگی کہ حقوق ادا ہو جائیں گے. جی ہاں, اور حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے دنیا میں سلامتی آئے گی. جب حقوق مرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے, حقوق مریں گے تو فساد ہوگا, حقوق کے تقاضے ہوں گے. تو کہیں انصاف سے رہو, کونوں کا وہ امین ابھی لگے کہ آپس میں اور اللہ کے بندوں میں انصاف کے ساتھ رہو. یہ دشمنی ہے کہ دشمنی ہوتی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے, مگر انصاف سے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو. دشمنوں کے ساتھ کبھی دشمنی ہے ظلم کرو گے نا, ظلم دشمنی کے لیے ہٹاؤ گے, دوستی کے لیے ہٹاؤ گے. جی ہاں, ہر جگہ. تو یہ اس سے معاشرہ بنتا ہے, ہمارا ماحول صحیح بنتا ہے, پھر ہمارے ماحول میں خرابی نہیں ہوگی بلکہ ہمارے ماحول میں انصاف ہوگا, احسان ہوگا, تو دوسروں کو ہمارے ماحول میں سکون ملے گا. جی ہاں, کہ ان کے ماحول میں انصاف ہے, ان کے ماحول میں کسی پر کوئی حد نہیں ڈالتا, نہ کسی مال پر, نہ جان پر, نہ آبرو پر. ان کے ماحول میں سب چیزیں سلامت رہتی ہیں, اس سے ہمارا ماحول بنتا ہے. اس لیے کہا کہ ہم کو اس طرح ایمان عبادات ایسے انصاف کا حکم دیا ہے کہ انصاف سے ہو, اور انصاف کا یہ تقاضا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اور ان سب کو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, آخرت بنانی ہے, بس دنیا سے کچھ لینا نہیں ہے. اخلاص, اخلاص کے ساتھ رہو. حدیث میں ہے کہ اخلص دینک یکفی کل عمل القلیل, اخلاص پیدا کر لے تھوڑا دین بھی کافی ہو جائے گا, تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا سونا ہو بہت ہے, تھوڑا بھی بہت ہے, سونا ہے. تو فرمایا اخلص دینک یکفی کل عمل القلیل, اپنے اندر اخلاص پیدا کرو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تو یہ مقصد ہے میرے دوستو کہ ہماری دعوت سے, ہماری اس محنت سے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو سبحانہ اللہ.